إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم زكاة يا حدار فقير آهن أي مسكين آهن أي عاملين زكاة यानी ज़कात में कमु कंदड़ आहिनि ऐं इस्लाम ॾांहुं रगबत कंदड़ आहिनि ऐं बाना आहिनि ऐं कर्ज़ी आहिनि ऐं मुजाहिद आहिनि ऐं मुसाफ़िर आहिनि इहे माण्हू मुक़ररु कयल आहिनि अलाह जे तरफ़ां ऐं अलाह ताला ॼाणदड़ हिकमत वारो आहे قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم اي کي مانو الله جي رسول کي ايذائن ٿا ۽ چون ٿا رسول عربي هر ڳالهه کي تسليم ڪري ٿو توهان فرمايو ڳالهه تسليم ڪرڻ توهان لاءِ بهتر آهي رسول عربی اللہ تے ایمان آنے تو ऐं صحابہ کرام تے بھروسو کرے تو ऐं پان کریم تمام مومنن لائے رحمت آہن ऐं جے کے مانو اللہ جے رسول کے ہدایت تھا انہن لائے دردناک عذاب آہے یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین یہ منافق اللہ جا قسم کھنی تواں کے راضی کن تھا ऐं अलाह ऐं अलाह जो रसूल वधीक हक़दार आहे जो उनखे राज़ी कनि जेकर इहे मोमिन आहिनि छा इहे नथा ॼाणनि त बेशक जेको माण्हू अलाह ऐं अलाह जे रसूल जी बेफ़हमानी करे थो उहो बेशक उन लाइ बाहि जहन्नम जी आहे उन में हमेशह रहंदो इहा ई वॾी ख़्वारी आहे يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون منافق ڏجن ٿا त मता उन्हनि लाइ का सूरत नाज़िल थिए जेका संदन दिल जा राज़ ज़ाहिर करे रसूल अरबी तव्हां फरमायो भले तव्हां मज़ाक करियो बेशक अल्ला ताला उनखे ज़ाहिर कंदड़ आहे जंहिंखां तव्हां ॾिजो था ऐं जेकॾहिं तव्हां हिननि खां पुछंदा त इहे ज़रूरु चवंदा असीं फ़क़त मज़ाक में चऊं था रसूल अरबी तव्हां फ़रमायो छा तव्हां अलाह ऐं अलाह जे क़ुरान اللہ جے رسول سان مذاق کریو تھا لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمین تواں عذر پیش نہ کریو تاکہ تواں ایمان آن کھا پوئے کفر کیو جے کرے تواں ماں کن ماں کے اسیں معاف کریو تب کن مانو تے عذاب کنداسی انہی سبباں جو بے شک یہ دوہاری آہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون منافق مرد ۽ منافق عورت پنهنجا پان ۾ آهن इहे बुरनि कमनि जो चवनि था ऐं चङनि कमनि खां रोकीनि था ऐं बखीली कनि था इन्हनि मुनाफ़िक़नि अलाह खे विसारियो पोइ अलाह इन्हनि खे नज़रअंदाज़ कयो बेशक इहे मुनाफ़िकी गुनहगार आहिनि اللہ تعالی منافق مردن ۽ منافق عورتن ۽ کافرن سان باه جهنم جو واعدو ڪيو آهي هي جهنم ۾ هميشه رهندا جهنم ان لاءِ ڪافي آهي ۽ الله کي पंहिंजी रहमत खां परे रखियो आहे ऐं इन्हनि लाइ हमेशह जो अज़ाब आहे। كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون يعني انن مان وانگر جيڪي انن کان اڳ ۾ ٿي گذريا جيڪي قوت ۽ مال ۽ اولاد ۾ تواں کان زيادہ هوا پوءِ انن پنهنجي ڀاڳي مان فائدو ورتو پوءِ تواں به پنهنجي ڀاڳي مان فائدو وٺو جيئن تواں کان اڳين ماڻهن पंहिंजे भाङे मां फ़ाइदो वरितो। मतिलबु त नेकी जो सवाब ऐं बुराई जो बदिलो ॾिनो वेंदो ऐं तव्हां बि भले मज़ाक करियो जीअं की तव्हां खां अॻियां मज़ाक कई उन्हनि माण्हुनि जा दुनिया ऐं आख़िरत में अमल ज़ाया थिया ऐं उहे ई नुक़सान वारा आहिनि। أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ چا انن وٽ خبر نه پوتي انن ماڻهن جي جيڪي کان اڳ ۾ ٿي گذريا يعني قوم حضرت نوح جي ۽ عاد ۽ ثمود جي ۽ قوم حضرت ابراهيم جي ऐं क़ौम हज़रत शुएब जी ऐं क़ौम हज़रत लूत जी इन्हनि सभिनी वटि संदनि रसूलनि मौजदा आंदा पोइ अल्लाह जो शान नाहे जो उन्हनि ते ज़ुल्म करे पर इहे पंहिंजे नफ़्सनि ते पाण ज़ुल्म कंदा हुआ। والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ऐं मोमिन मर्द ऐं मोमिन औरतूं पंहिंजा पाण में हिक ॿिए जा ख़ैरफ़ा आहिनि। इहे चङनि कमनि जो हुकुम कनि था ऐं बुरनि कमनि खां रोकीनि था ऐं निमाज़ पढ़नि था ऐं ज़कात ॾियनि था ऐं अल्लाह जे रसूल जी फरमा बरदारी कनि था। हिननि मोमिननि ते जल्दी अल्लाह पंहिंजी बाज कंदो। बेशक अल्लाह ग़ालिब حكمت وارو آهي وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله تعالى باغن جو وعدو فرمايو مؤمن مردن اي مؤمن عورتن سا जिन जे हेठां नहरूं वहंदियूं इहे उन्हनि में हमेशह रहंदा। इन्हनि लाइ बिश्ते बाग़नि में बहितरीन महल हूंदा ऐं अल्लाह जी बाज इन्हनि सभिनी नेमतुनि खां वधीक आहे। इहा तमामु वॾी कामयाबी आहे। يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير اے رسول ربی تمام کافرن ऐं मुनाफ़िक़नि सां जिहाद करियो ऐं इन्हनि ते सख़्ती करियो ऐं संदनि जाइ जहन्नम आहे ऐं संदनि वापसी जी जाइ तमामु ख़राबु आहे। يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير الله جو قسم کھنی منافق چون تھا اساں ایں نہ چیو آہے حالانکہ تحقیق انن کفر جو کلمو چیو آہے ایں انن اسلام آن کھا پوئے بھی کفر کیو آہے ایں انن ایو ارادو کیو جن کے پورو کرے نہ سگیا اللہ ایں اللہ دے رسول انن کے مال غنیمت سان غنی کیو उनखे इहे ऐब न सम्झनि, पोइ जेकॾहिं उहे तौबा ताइब थियनि था त इन्हनि लाइ बहितर आहे, ऐं जेकॾहिं मुंहुं फेराइनि था त अल्ला ताला दुनिया ऐं आख़िरत में इन्हनि ते दर्दनाक अज़ाब कंदो, ऐं उन्हनि लाइ ज़मीन में को बि हिमायती ऐं मददगार न आहे। ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين اي انن ما کچھ اعراب آهن جن الله سان وعدو كيو جيڪر اسان کي الله پنهنجي فضل سان رزق ڏنو اسين ضرور خيرات ڪندا سي ۽ ضرور اسين صالحين ما ٿيندا سي فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون پوءِ جڏهن الله انهن کي پنهنجي فضل سان نوازيو ته انهن بخل ڪيو ۽ منهن موڙي انڪار ڪيو فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون والله قیامت تائیں انہن جي دلن ۾ منافقي وڌي انهي سبب سان جو انن الله سان ڪيل وعدي جي مخالفت ڪئي انهي سبب سان جو ڪوڙ ڳالهائيندا هئا الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب ڇا اهي نٿا ڄاڻن ته بيشڪ الله سندن ظاهري ۽ باطني ڳالهيون ڄاڻي ٿو ۽ بيشڪ الله غيب جي ڳالهين کي خوب ڄاڻندڙ آهي الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم يه ماڻهو جيڪي مؤمنن تي سندن ڪيل خيراتن تي الزام هڻن ٿا حالانڪه مؤمنن وڏي ڪوشش سان ان ملڪت کي حاصل ڪيو پوءِ اهي منافق مؤمنن سان مذاق ڪن ٿا الله انهن کي مذاق جي جزا ڏيندو ۽ انهن لاءِ سخت عذاب آهي استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين توهان انن منافقن لاءِ بخش طلب ڪريو يا نه ڪريو جيڪڏهن توهان انن لاءِ 70 دفعہ بخشش طلب کندا تب اللہ انہاں کے بخش نہ کندو بخشش نہ تھین جو سبب ہی آہے تے بے شک انن اللہ اللہ دے رسول جو انکار کیو اللہ گنہگار قوم کے ہدایت نہ تھو دے فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون یہ پوئتے رہندڑ یعنی جنگ تبوک ہاں خوش تھیا جو یہ رسول عربی سان جہاد میں شریک نہ تھیا ان کے अलाह जी राह में पंहिंजे मालनि ऐं नफ़्सनि सां जिहाद करणु नथो वणे ऐं पाण में हिक ॿिए खे चवनि था त गर्मी में जिहाद लाइ न निकिरो रसूल अरबी तव्हां फ़रमायो जहन्नम जी बाहि तमामु घणी गरम आहे काश इहे सम्झनि हा فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون پوءِ انهن کي گهرجي تا ٿورو کلن ۽ گھڻو روئن يا سندن بد اعمالي جي جزا آهي فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين وي جي كره اي حبيب الله توهان کي انن ما ڪنهن ٽولي ڏانهن واپس ڪري پوءِ اهي توهان سان جهاد لاءِ هلڻ جي اجازت وٺن پوءِ توهان فرمايو توهان ڪڏهن به مون سان گڏ جهاد لاءِ نه هلو ۽ توهان ڪڏهن به مون سان گڏ دشمن کي قتل نه ڪريو بيشڪ توهان वेहण लाइ पहिरें दफ़े बि राज़ी थिया, पोइ हाणे बि तव्हां ॿारनि ऐं ज़ालुनि ऐं मज़दूर सां गॾु वेही रहो। ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون। ऐं तव्हां اے رسول عربی कॾहिं बि इन्हनि मां कंहिंजी निमाज़ जनाज़ न पढ़ो ऐं न कंहिंजी क़बर ते बख़्शिश लाइ बीहो, बेशक इन्हनि अलाह ऐं अलाह जे रसूल जो इनकार कयो ऐं इन ई हालत में मुआ जो उहे काफ़र हुआ। ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون। پوءِ توهان کي انهن جا مال ۽ اولاد حيرت ۾ نه وجن، الله تعالى ارادو فرمائي ٿو ته کين انن سان عذاب ڪري دنيا ۾ ۽ سندن سا کفر جي حالت ۾ نڪردو۔ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ ۽ جڏهن سورت نازل ڪئي وئي، الله تي ايمان آڻيو ۽ سندن پياري حبيب سان گڏ جهاد ڪريو، انن مان وڏا ماڻهو توهان کان اجازت وٺن ٿا ۽ ائين چون ٿا ته اسان کي عورتن ٻارن ۽ مزدور سان گڏ ڇڏي ڏيو۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ اهي گھر ۾ ويهندڙن سان گڏ ويهڻ ۾ راضي ٿيا ۽ ان ئي سبب سندن دلن تي مهر لڳائي وئي، پوءِ اهي ڪجهه نٿا سمجهن۔ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون۔ پر الله جي رسول جهاد ڪي ۽ صحابه کرام به پان كريم سان گڏ پنهنجن مالن ۽ نفسن سان جهاد ڪي ۽ اهي اهي آهن جن لاءِ دنيا ۽ آخرت ۾ نفو آهي ۽ اهي كامياب آهن۔ أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم۔ الله تعالى انن لاءِ باغ تيار ڪيا آهن جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون، اهي هميشه بهشت ۾ هوندا، اها تمام وڏي كاميابي آهي۔ وجاء المعذرون من الأعراب لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ اي بہانا کندڑ بہراڑی جا مانو انے لائے آیا تے انن کے جہاد نہ کرن دی اجازت نی ونجے، ا جہاد کان اوے مانو بیٹھا ان اللہ ا اللہ دے رسول کے کوڑو سمجھو، انن کفر کندڑن کے جلدی دردناک عذاب پہنچندو۔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ ضعيفا اي مريضا اي مسكينا تي اوڏو ڪنه، يعني انن کي جهاد ۾ شرڪت نه ڪرڻ جي معيار ناهي، جڏهن ته اهي الله ۽ الله جي رسول جو حڪم مڃن ٿا، ۽ اهڙن نيڪوڪارن تي ڪا پڪڙ ناهي، ۽ الله بخشيندڙ باجارو آهي۔ ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون۔ ۽ انهن ماڻهن تي ڪو به ڏوه ناهي جيڪي توهان کان اچي جهاد لاءِ سواري طلب ڪن ٿا، توهان انهن کي فرمايو ٿا ته مون وٽ جهاد لاءِ سواري جو بندوبست ناهي، اهي ماڻهو توهان وٽان واپس ٿين ٿا ۽ مسڪيني جي ارمان سبب سندن اکين مان ڳوڙها وهن ٿا۔ انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ پڪڙ ته فقط انهن ماڻهن تي آهي जेके तव्हां खां इजाज़त तलब कनि था, हालांकि उहे शाहूकार आहिनि। उन्हनि खे वणे थो त इहे पोइते रहंदड़नि सां गॾु रहनि ऐं अल्लाह ताला उन्हनि जी दिलनि ते मोहर हई आहे, पोइ इहे नथा सम्झनि। يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إيه منافق طهاوت حضر پیش کندا जॾहिं तव्हां जिहाद तां उन्हनि ॾांहुं मोटंदा। रसूल अरबी तव्हां फ़रमायो त तव्हां कूड़ा उज़र पेश न करियो, असीं कॾहिं बि तव्हांखे सचो नथा सम्झूं। बेशक अल्लाह ताला तव्हां जूं ख़बरूं असांखे ॿुधायूं आहिनि ऐं अनकरीब अल्लाह ताला ऐं अल्लाह जो रसूल तव्हांजा अमल ॾिसंदा। उन खां पोइ तव्हांखे अल्लाह ताला ॾांहुं मोटायो वेंदो, पोइ उहो तव्हांखे तव्हांजे अमलनि जी جزاء دندو سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون جڏه توهان مؤمن جهاد تا موٽندا ته فورن يه منافق الله جو قسم کھندا ان لاءِ ته توهان انن جو نالو نه وٺو पोइ तव्हां उन्हनि खां पासो करियो, बेशक इहे पलीद आहिनि ऐं संदन जाइ जहन्नम आहे, इहा संदन बदामाली जी जज़ा आहे। يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين इहे तव्हांखे राज़ी करण लाइ कसम खणनि था, पोइ जेकॾहिं बिलफर्ज़ तव्हां उन्हनि खां राज़ी थी पिया तॾहिं बि अल्लाह ताला गुनहगार क़ौम खां राज़ी न थींदो। الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم بهراڙيءَ جا ماڻهو كفر ۽ منافقي ۾ زياده سخت آهن ۽ اهي شرعي احڪامن کان گھڻو بي خبر آهن ۽ الله تعالى جاندڙ حڪمت وارو آهي ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم اي کي بارڙي جا ماڻهو الله جي راه ۾ خرچ ڪرڻ کي چٽي ۽ نقصان سمجهن ٿا ۽ اهي توهان لاءِ مصيبت جو انتظار ڪن ٿا مصيبت انهن تي ايندي اي الله بودندڙ جاندڙ آهي ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم اي کي بارڙي جا ماڻهو اوهي آهن جيڪي الله تعالى قیامت تي ایمان رکھن ٿا ऐं जेकी कुझु ख़र्च कनि था उनखे अलाह जे रज़ामंदे ऐं रसूल अरबी जी दुआ ख़ातिर ख़र्च कनि था। ख़बरदार, बेशक इहा ख़ैरात संदनि लाइ बाहिसे सवाब आहे। अल्लाह ताला जल्दी इन्हनि खे बेश्त में दाख़िल कंदो, बेशक अल्लाह ताला बख़्शींदड़ बाज़ारो आहे।